มาระโกบทที่4 แล้วพระองค์ทรงสั่งสอนที่ฝั่งทะเลอีกฝูงชนจำนวนมากพากันมาเฝ้าพระองค์เพราะฉะนั้นพระองค์จึงเสด็จลงไปประทับในเรือที่ทะเลและประชาชนอยู่บนฝั่งพระองค์จึงตรัสสั่งสอนพวกเขาหลายประการเป็นอุปมาและในการสอนนั้นพระองค์ตรัสว่า จงฟังเถิดมีคนหนึ่งออกไปหว่านพืชและเมื่อเขาหว่านเมล็ดพืชก็ตกตามหนทางบ้างแล้วนกก็มากินเสียบ้างก็ตกที่ซึ่งมีผืนหินมีเนื้อดินแต่น้อยจึงงอกขึ้นโดยเร็วเพราะดินไม่ลึกแต่เมื่อแดดจัดแดดก็แผดเผาเพราะรากไม่มีจึงเหี่ยวไปบ้างก็ตกกลางต้นหนามต้นหนามก็งอกขึ้นปกคลุมเสียจึงไม่เกิดผลบ้างก็ตกที่ดินดีแล้วงอกงามจำเริญขึ้นเกิดผล30เท่าบ้าง60เท่าบ้าง100เท่าบ้าง แล้วพระองค์ตรัสว่า ใครมีหูจงฟังเถิด เมื่อฝูงคนไปแล้วคนที่อยู่รอบพระองค์พร้อมกับสาวก12คนได้ทูลถามพระองค์ถึงอุปมานั้นพระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่า ข้อความลับลึกแห่งแผ่นดินของพระเจ้าโปรดให้ท่านทั้งหลายรู้ได้แต่ข้อความทุกอย่างจะแจ้งเป็นอุปมาแก่บุคคลภายนอกเพื่อว่าแม้พวกเขาดูแล้วดูเล่าแต่จะมองไม่เห็นแม้ฟังแล้วฟังเล่าแต่จะไม่เข้าใจมิฉะนั้นแล้วพวกเขาจะหันกลับมาหาพระเจ้าและได้รับการอภัย พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า พวกท่านยังไม่เข้าใจอุปมาเรื่องนี้หรือถ้าอย่างนั้นพวกท่านจะเข้าใจเรื่องอุปมาทั้งหมดได้อย่างไรผู้ที่หว่านนั้นก็หว่านพระวจนะส่วนที่ตกริมหนทางนั้นได้แก่พระวจนะที่หว่านลงไปแล้วทันทีที่พวกเขาได้ยินซาตานก็มาชิงเอาพระวจนะที่หว่านในตัวเขาไปเสียส่วนที่ตกลงไปในพื้นหินนั้นได้แก่คนที่ได้ยินพระวจนะแล้วก็รับทันทีด้วยความยินดีแต่ไม่ได้อย่างรากลงในตัวจึงทนอยู่เพียงชั่วคราวเมื่อเกิดการยากลำบากหรือการข่มเหงเพราะพระวจนะนั้นพวกเขาก็เลิกเสียส่วนพืชที่หว่านลงกลางหนามนั้นได้แก่คนที่ได้ยินพระวจนะแล้วความกังวลของโลกและความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติและความโลภในสิ่งต่างๆประดังเข้ามาและรัดพระวจนะนั้นจึงไม่เกิดผลส่วนพืชที่หว่านตกในดินดีนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะนั้นและรับไหวจึงเกิดผล30เท่าบ้าง60เท่าบ้าง100เท่าบ้าง แล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า ตะเกียงมีไว้สำหรับตั้งใต้ถังหรือใต้เตียงนอนหรือไม่ได้มีไว้สำหรับตั้งบนเชิงตะเกียงหรือเพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนไว้ที่จะไม่ถูกนำออกมาเปิดเผยและไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้ที่จะไม่ถูกแพร่งพรายถ้าใครมีหูจงฟังเถิด แล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า จงเอาใจจดจ่อต่อสิ่งที่ฟังให้ดีพวกท่านจะให้คนอื่นด้วยปริมาณเท่าใดพวกท่านก็จะได้รับด้วยปริมาณเท่ากันและพวกท่านจะได้รับมากยิ่งขึ้นเพราะว่าใครมีอยู่แล้วจะทรงเพิ่มเติมให้คนนั้นอีกแต่ใครไม่มีแม้สิ่งที่เขามีอยู่นั้นจะทรงเอาไปจากเขา พระองค์ตรัสว่า แผ่นดินของพระเจ้าเปรียบเหมือนคนหนึ่งหว่านพืชลงในดินกลางคืนเขาก็นอนหลับและกลางวันก็ตื่นขึ้นพืชนั้นจะงอกขึ้นหรือเติบโตอย่างไรเขาไม่รู้เพราะแผ่นดินเองทำให้พืชงอกงามโดยขึ้นเป็นลำต้นก่อนภายหลังก็ออกรวงแล้วก็มีเมล็ดข้าวเต็มรวงเมื่อสุกแล้วเขาก็เอาเขียวไปเก็บเกี่ยวเพราะว่าถึงฤดูเกี่ยวแล้ว พระองค์ตรัสอีกว่า แผ่นดินของพระเจ้าจะเปรียบเหมือนสิ่งใดหรือจะแสดงด้วยอุปมาอย่างไรก็เปรียบเหมือนเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ดหนึ่งตอนที่เพาะลงในดินก็เล็กกว่าเมล็ดทั้งปวงทั่วทั้งแผ่นดินแต่เมื่อเพาะแล้วจึงงอกขึ้นจำเริญโตใหญ่กว่าผักทั้งปวงและแตกกิ่งก้านใหญ่พอให้นกในอากาศมาทำรังอาศัยอยู่ในร่มนั้นได ้พระองค์กล่าวพระวจนะกับพวกเขาเป็นอุปมาหลายอย่างเท่าที่พวกเขาจะสามารถฟังเข้าใจได้นอกจากอุปมาแล้วพระองค์ไม่ได้ตรัสอะไรกับพวกเขาอีกแต่เมื่ออยู่ตามลำพัง พระองค์ทรงอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างแก่พวกสาวกเย็นวันนั้นพระองค์ตรัสกับพวกสาวกว่า ให้พวกเราข้ามไปฝั่งโน้นเถิด เมื่อลักจากประชาชนแล้วพวกเขาจึงพาพระองค์ซึ่งประทับในเรือไปมีเรืออีกหลายลำตามไปด้วยและมีพายุใหญ่เกิดขึ้นคลื่นก็ซัดเข้าไปในเรือจนน้ำจวนจะเต็มเรืออยู่แล้วส่วนพระองค์กำลังบรรทมหนุนหมอนหลับอยู่ที่ท้ายเรือสาวกก็มาปลุกพระองค์ทูลว่า พระอาจารย์พระองค์ไม่ทรงเป็นห่วงว่าพวกเรากำลังจะพินาศหรือ พระองค์จึงลุกขึ้นห้ามลมและตรัสกับทะเลว่า จงสงบเงียบ แล้วลมก็สงบพายุก็เงียบสนิทพระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่า ทำไมพวกเจ้ากลัวพวกเจ้าไม่มีความเชื่อหรือ พวกเขาก็เกรงกลัวอย่างยิ่งและพูดกันว่า ท่านผู้นี้เป็นใครกันหนอขนาดลมกับทะเลยังเชื่อฟังท่าน